Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a shani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a shani wa daraji. Adfata yaji ratal alami, ya uhaylal ju wal karami. Adfata ya jirat al-alami, ya uhaylal judi wal karami. Kekasih kita Nabi Muhammad, sambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamu alaik, ya Rabbi asyadi wa daradi. Ya Rasulullah, salamu alaik, ya Rabbi asyadi wa daradi. Adfata padamu, tuhai sang Nabi hatiku, kami semua selalu rindu, betapa hasrat ingin bertemu. Kami semua selalu rindu, betapa hasrat ingin bertemu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyari wa daradi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyari wa daradi. Adfat ya tirat al-alami, ya uhil al-jub. Adfat ya tirat al-alami, ya uhil al-jub wa karami. Tauladan kita Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad, toladan kita Nabi Muhammad, kita Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asyani wa daradi. Ya Rasulullah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb